że chodziło o sprawę honorową w związku z uchwałą lustracyjną sprzed 22 lat. Polityk stwierdził, że Boni go publicznie obraził. Świadkiem dzisiejszego zdarzenia był gość Pulsu Trójki Janusz Zemke z SLD. Człowiek się czuje taki, w takiej sytuacji upodlony dosyć, że przebywa w otoczeniu człowieka, który naprawdę zachował się w haniebny sposób. Ja namawiam wewnątrz Europarlamentu w tej naszej grupie polskiej jednak do bojkotu konsekwentnego pana Korwin-Mikke. No, odsuwać się, nie rozmawiać, pozostawiać go samego. Inne rozwiązanie proponuje Paweł Kowal z Polski Razem. Nie wierzę tu w skuteczność żadnego ostracyzmu i to, co trzeba by zrobić, jest trochę nie do zrobienia w dzisiejszych czasach, czyli promować kulturę słowa przede wszystkim, bo ta agresja słowna, z którą mieliśmy do czynienia długi czas, dzisiaj się okazało, że została kolejna granica przekroczona. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Michał Boni nie podjął jeszcze decyzji, czy sam także podejmie kroki prawne. Władimir Putin szuka sojuszników w krajach Ameryki Łacińskiej. Swoją sześciodniową podróż zaczyna na Kubie od spotkania z braćmi Fidelem i Raulem Castro. Potem odwiedzi Brazylię i Argentynę. W opinii niezależnych komentatorów południowoamerykańska podróż gospodarza Kremla ma kilka wymiarów. Pierwszy, związany z poszukiwaniem sojuszników, którzy poprą na międzynarodowych forach rosyjską politykę wobec Ukrainy. Drugi, związany z gospodarką. Trzeci to wzmocnienie rosyjskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Dał to do zrozumienia sam Putin, udzielając wywiadów kubańskim i brazylijskim dziennikarzom. Współpraca Rosji z krajami Ameryki Łacińskiej to jeden z priorytetowych i mających perspektywy kierunków naszej polityki zagranicznej. Jesteśmy wdzięczni naszym południowoamerykańskim partnerom za wsparcie naszych starań na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania nazizmowi. W Brazylii Putin obejrzy finałowy mecz Mundialu, jednak najważniejsza z rosyjskiego punktu widzenia będzie ceremonia zakończenia mistrzostw. Jej bohaterem stanie się właśnie prezydent Rosji. To on przejmie insygnia mundialowe od Brazylijczyków, bo przecież już za 4 lata gospodarzami Mundialu 2018 będą Rosjanie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwający szósty rok kryzys zmienił wakacyjne zwyczaje Hiszpanów. Co prawda wyjeżdżają na urlop, ale odpoczywają krócej i oszczędniej, wynika z raportu opracowanego przez Zrzeszenie Hotelarzy. Na Półwyspie Iberyjskim odpoczywa w tym sezonie prawie 80% hiszpańskich rodzin. Meksyk, Nowy Jork, Francja czy Tajlandia były przed kryzysem ulubionymi miejscami odpoczynku Hiszpanów. Teraz zdecydowana większość spędzi wakacje w rodzimych nadmorskich kurortach, zwykle blisko domu, i na urlop przeznaczy średnio 10 dni. Planowaliśmy ten wyjazd od 8 miesięcy. Musieliśmy oszczędzać, żeby nas było na niego stać, opowiada Mark, wypoczywający z żoną i dziećmi w Andaluzji. Przed kryzysem rodziny planowały letnie wakacje w kwietniu. Teraz czekają do ostatniej chwili, żeby znaleźć najlepsze oferty i nie wydać tygodniowo więcej niż 400 euro. Chętnie korzystają z zaproszeń znajomych, rzadziej krewnych. 76% Hiszpanów przyznało, że woli odpoczywać z dala od rodziny. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski. Kolarze dojechali do mety kolejnego etapu Tour de France. Dziś obyło się bez kolizji, wypadków i kraks. Marek Brzeziński. 234 km, drobne wzniesienia, ale przed zjazdem do mety w Nancy dwie górskie premie czwartej kategorii. Start w Epernay, mieście znanym wielbicielom szampana. Na 9 kilometrze ucieka szóstka, wśród nich Bartosz Husarski z niemieckiej grupy Netap Endura. Peleton trzyma ich na dwuminutowej uwięzi. Kolarze jadą przez pola bitewne I wojny światowej. Rzędy białych krzyży, tysiące, to cmentarz amerykański. Uciekinierzy mają minutę przewagi, przemykają między kolejnym szpalerem karnie poustawianych krzyży i memoriałem. Tutaj pochowa jest kilkanaście tysięcy żołnierzy francuskich i niemieckich. Z Morza Zieleni wyłania się Verdun, miasto symbol. Z szóstki ucieka Huzarski i Szwajcar Elmiger. Peleton jest bezlitosny. 19 kilometrów przed metą kończy się 200-kilometrowa przygoda Huzarskiego i Elmigera. Pierwsza przełęcz, druga wpadają do Nancy. Finish, sprint, Sagan goni Trentina. Nie dogoni, wygrywa Włoch. Liderem wyścigu pozostaje Włoch Vincenzo Nibali. Czwarty z 50-sekundową stratą jest Michał Kwiatkowski. Mówiłem 2 godziny temu o trenerach piłkarskich, który odejdzie, który zostanie. Właśnie okazało się, że z reprezentacją Argentyny po Mistrzostwach Świata pożegna się szkoleniowiec Alejandro Sebeja. I to niezależnie od wyniku finału, a przecież Argentyńczycy mają poważne szanse na wygranie tego decydującego starcia. Tak twierdzi agent szkoleniowca i podobno on wie, co mówi. Kończą się niestety piłkarskie Mistrzostwa Świata, ale we wrześniu mamy Mistrzostwa Świata w siatkówce. siatkówce, a w styczniu kolejne z udziałem Polski, tym razem w piłce ręcznej, w Katarze. Jeszcze nie wiadomo, z kim tam zagramy. W losowaniu Polska będzie w drugim koszyku. W tym najlepszym znalazły się obrońcy tytułu Hiszpanie, Francuzi, złoci medaliści z 2009-2011 roku, wicemistrzowie świata Duńczycy i Chorwaci. Brąz w Mistrzostwach Świata w 2013 roku. Utworzone zostaną cztery grupy po sześć zespołów. Do dalszych gier awansują po cztery najlepsze drużyny z każdej z nich, które utworzą pary 1/8 finału. Może nam się trafić taka grupa. Hiszpania, Rosja, Białoruś, Brazylia i Niemcy. Ale może i taka. Chorwacja, Katar, Austria, Bahrajn i Emiraty Arabskie. Czas pokaże. Wieczorem i w nocy bez deszczu tylko na północy kraju, do tego wszędzie około 14 stopni. Jutro od 19 w Krakowie do 25 w Poznaniu i Zielonej Górze. Najwięcej słońca na zachodzie. W pasie od Podhala przez Małopolskę, Kielecczyznę, Mazowsze, Pomazury. Niestety nadal deszcze i lokalne burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do tabletu Sony Xperia Z2 z modemem LTE za 2399 zł. Saturn. Technologia tak ma. Przyjdź do Rossmana, by poczuć młodość na własnej skórze. Krem na dzień L'Oreal Age Perfect. Odrodzenie komórek kosztuje tylko 37,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je. Gitara gra, dziewczyną ubywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je. Się wstrąga, Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ze sklepiku Walędzik w namiocie Media i Sztuka w Dałowie zaczynamy 1693 notowanie listy przebojów. Do namiotów biega niczym Usain Bolt Marek Niedźwiecki, a komentuje to wszystko Michał Olszański. Jest Marek Niedźwiecki, który teraz porusza się między szpalerem ludzi. Oni klaszczą, on przyspiesza, on wie, że meta jest blisko. Już jest bardzo blisko podium. Ludzie biją brawo, ludzie widzą, że on będzie z nimi. Jest Marek Niedźwiecki na swoim miejscu! To tylko Misiek tak mógł wszystko zrobić. Michał Olszański. Michał Nogaś będzie dzisiaj smerfem pomocnikiem. 1693 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Witamy z Darłówka wschodniego czy zachodniego? Wschodniego. Darłówko wschodnie. Lista dzisiaj bardzo atrakcyjna, bo jak to zwykle w przypadku takich list wyjazdowych, witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Dajmy znak Polsce, że jesteśmy. Lucek, a czy możesz teraz zaprezentować, jak brzmi morze? O, tak brzmi morze dzisiaj. Wiatr jest, mocny wiatr, ale od rana świeciło piękne słońce. Widać to na twarzach dzisiaj zgromadzonych słuchaczy na liście przebojów. W drugiej godzinie i trzeciej to jak zwykle będziemy sobie przekazywali pozdrowienia i życzenia, ale pierwszą szybciutko wystartujemy, chociaż będą się działy różne niespodzianki także i w pierwszej godzinie 1693. Piotr Baron dzisiaj od rana zachęcał. Pięknie, ja dostałem wydruk przed chwileczką, jeszcze właściwie nie wiem, jak tu będzie się układało wszystko. Wiem jedno, zaczynamy od poczekalni, od miejsca 50. Take Me to Church, Sinead O'Connor dzisiaj na miejscu 50. Misiek gra z Warszawy. Tutaj w wozie Lucek i Wiesiek, to ten wóz z tyłu taki piękny, biały. a my jesteśmy w namiocie na plaży Darłówka. 1693 listy. You sit still, signs of mend your broken bones, and don't leave me you alone. So get me down from this here tree, take the rug from off of me, set me on the floor. I'm the only one I should adore. Take Me to Church to Sinead O'Connor, w tym tygodniu na 50. miejscu listy, 14 minut po godzinie 19. Jesteśmy na festiwalu Media i Sztuka, to festiwal w Darłowie, ale lista z Darłówka, właściwie z plaży. Tak się mocno będę przyglądał, to będę widział zachód słońca. A tutaj Mikołaj, Pablo Paweł i Ludziki, 49. Zimno jak martwa cholera, zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli klną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. O, nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. O, idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski. Więc Mikołaj wsiadł w sanie PKP i odjechał tam, gdzie niemena śpią sny. I kolorowo było, bo lato jak drut i kolorowych metali skup. Jesienią lato jak drut, to tak jak u nas. No dzisiaj troszeczkę wieje, ale miejmy nadzieję, dzisiaj trochę wieje, ale miejmy nadzieję, że piękna pogoda powróci. Pawła Paweł i Ludziki, Mikołaj na 49. Dzisiaj można sobie zrobić selfie z niedźwiedziem i wrzucić na przykład na twarzaka. Boję się, że zostanie twarzak zasypany zdjęciami, bo dzisiaj sporo z tych zdjęć tutaj sobie robiliśmy, ale jest bardzo przyjemnie. The Day Before You Came, Steven Wilson, 2 do góry na 48. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. Kiedyś ABBA, teraz Steven Wilson, The Day Before You Came. Dwa oczka do góry na miejsce 48. Tak patrzę, patrzę i prawie nie mogę uwierzyć, jak wygląda to 1693 notowanie naszej listy. Mamy cztery nowości w poczekalni i to będzie pierwsza na miejscu 47. O, Michał się ucieszy, wyjeżdżam. Znaczy, my wyjeżdżamy w niedzielę dopiero z Darłówka. Pustki na 47. Werkla to znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Przez kumef, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Wyjeżdżam, zespół Pustki, w tym tygodniu nowość na miejscu 47, 1693 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Michał Olszański, jego gość, witam. Szanowni Państwo, to ona, Zofia Klepacka, witamy Zosię serdecznie w Darłowie. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie, w RSX-ie, deska z żaglem, to twoje królestwo. Zosiu, znowu trzecie miejsce, tym razem na Mistrzostwach Europy. No dobrze było, brązowy medal jest dla Polski. No powtórka z Londynu, ale to tylko Mistrzostwa Europy. Przed nami Mistrzostwa Świata we wrześniu w Hiszpanii, Santander. Tak jest. Zosia robi wszystko, żeby zdobywać. Nie słychać jej? Zaraz będzie słychać, bo ona głośno mówi. Chłopaki, nie słychać tutaj. Chłopaki, dajcie Zośkę głośno, bo ludzie chcą słyszeć, co ma do powiedzenia ta dziewczyna, która nie znosi przegrywać. W Londynie zrobiłaś kapitalną akcję. Ona była, proszę Państwa, o włos od tego, żeby nie mieć medalu. Ale powiedziałaś sobie, medal musi być dla Polski. Tak, medal musi być dla Polski. Ja przede wszystkim starałam się zdobyć medal dla Zuzi, która jest chora na mukowiscydozę. Udało się, sprzedaliśmy ten medal, zebraliśmy 87 tysięcy. No i fajnie, ma Zuzia pieniądze na dalsze leczenie. A więc nie tylko jest ważne, aby spełniać swoje marzenia, ale także jak jest okazja i można to zrobić, to też spełnić marzenie czyjejś osoby. Cała Zośka, słyszeliście ją? To ja Was zapraszam jutro o drugiej tutaj. Jutro o drugiej Zosia Klepacka, gwiazda spotkania. Zrobimy cudowną rozmowę o jej życiu, o jej marzeniach, o tym, co się jej udało osiągnąć. Zapraszam Was jutro o 14:00. Pozdrawiam, Zosiu. Do jutra. Michał, to przez Ciebie nie było słychać Zosi, dlatego że Ty tak głośno mówisz, że po prostu ona zanika. Więc jutro nie krzycz tak głośno. Bo ja mam głos jak dzwon. To może już dokończysz tę listę za mnie. Marzę o tym. No tak, next time. Michał Olszański, dziękujemy bardzo. Zosia Klepacka, jutro o 14:00 w tym samym miejscu, bo tutaj się bardzo dużo dzieje od wczoraj aż do niedzieli. Media i Sztuka Festiwal w Darłowie. Zapraszamy Państwa. A ja zapraszam, wracamy do listy. Jednak się udało. Johnny and Mary, Todd Terje i Brian Ferry na 46. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lost. lay. Mary counts the walls. Noisy tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman. But she made her bed, even when the chance was slim. Running around. Running Around, Johnny and Mary z repertuaru Roberta Palmera. To Terje, no i głos niezwykły Briana Ferrego. 46. miejsce. Mamy 4 nowości, to będzie trzecia. Myślę, że tu Anka się jakoś mocno przykłada do lansowania tego zespołu. Kasabian, Bumblebee, nowość na 40. miejscu. Audycja radiowa na plaży w Darłówku, Bumblebee, Kasabian na miejscu 45. To świetne było. Czy słyszeliście, co mówiła Zosia? Nie! Bardzo, bardzo. Misiek jest po prostu hyperactive, ale w imieniu Miśka zapraszam na jutro na godzinę 14 w to samo miejsce. Kasabian, a tuś mi niespodzianko, minus 4 na 44. AZ Kasabian minus 4, w tym tygodniu na miejsce 44, poczekalnia 1693 wydania listy przebojów programu trzeciego. Tuż po poczekalni, która skończy się lada moment, głos będą mieli Państwo. Proszę się przygotować do pozdrowień i zapowiadania następnych utworów. Placebo 43. My heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with

as a man, we do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. Earth is the loneliest planet. Morrissey 7 do góry dzisiaj, ale to jest nie jeszcze największy skok w zestawieniu na 39. Eric Clapton i przyjaciele wydają właśnie płytę poświęconą wielkiemu J.J. Cale'owi. Call Me The Breeze. Tydzień temu na 35, dziś 3 w dół. Call Me The Breeze. Eric Clapton dzisiaj minus 3 na 38. Wszystko się może zmienić na następnej liście. Polecam głosowanie Polskie Radio PL głośnik trójka. Raz w tygodniu na 10 utworów. Bardzo poprosimy. Może być grzałka. Judas Priest 2 do góry na 37. Judas Priest, 2 oczka do góry na miejsce 37. My tutaj tak tylko gościnnie dzisiaj w piątkowej liście przebojów na festiwalu, bo jutro jest Dzień Polskiego Radia, spotkania z dziennikarzami Trójki, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś, Radiowy Dom Kultury. Na trzecim biegu Michał Gąsiorowski, Michał Olszański, to mówiliśmy, godzina prawdy o 14. Henryk Sytner, wakacje na dwóch kółkach, ale także Grażyna Dobroń i potem magazyn bardzo kulturalny Baszka Marcinik. Zapraszamy jutro. To jest największy skok dzisiaj. Nie wiem, co się stało. Na 36. Kongos. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. Lose myself tonight. Whoa! My head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I 11 do góry na miejsce 36, kto wie, może latem. 7 do góry na 35, Pixies, Magdalena. No właśnie, dwa utwory, 7 do góry i Kongos 11 do góry. To największe skoki w poczekalni 1693 notowania. Madalena, a właściwie Magdalena 318, to brzmi jak adres przed małpą. Pixies 7 do góry na miejsce 35. 1693 wydanie listy. Tuż po 22 wyniki znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Świetliki, Brazylianda, no wiadomo, minus 3. Nie dzwonię po to, żeby cię obudzić. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Nie pojadę żadną z nich. Brazylianda, świetliki minus 3 i to jest miejsce 34 dzisiejszego notowania listy. George Michael z płyty Symfonika. Chyba nieźle, bo 3 do góry na 33. Feeling Good, George Michael właśnie. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling so good. In the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom. It's a new dawn, it's a new life for me, and I'm free to go. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all heaven fallen, you know what I mean. To what I mean, and this old world is a new world, and a bold world for me. Nogaś, Michał Nogaś. Prawie jak Bond. Feeling Good, George Michael w tym tygodniu na miejscu 33, a ten Smurf w niebieskim to Michał Nogaś, który będzie przekonywał, znaczy to państwo muszą przekonać ciebie, że mają coś ciekawego do powiedzenia na antenie naszego radia. Tak, prawda? Za chwilę zaczynamy pozdrowienia typowe dla list wyjazdowych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wyrażeniem miłych słów w stronę mamy, taty, babci, kogokolwiek, to proszę się zgłaszać i będziemy chcieli pomóc. I wiadomość dla Zosi, Michał jest w krótkich spodniach. Zosia nie ma w pracy. To już za dwie piosenki. A to jest najwyżej notowana nowość w tym tygodniu na miejscu 32. Ewolucja albo śmierć. Frontside i Rogucki 32. Siadaj, słuchaj, milcz, nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Błogonowych macie racjonalny stan. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Najwyżej notowana nowość dzisiaj w poczekalni. Ewolucja albo śmierć. Frontside i Rogucki w tym tygodniu na miejscu 32. No i kończymy poczekalnię 1693 wydania. Ale jeszcze w tej godzinie pierwsze pozdrowienia z Darłówka. Ania Rusowicz, oczko do góry na 31. To nie ja. Cztery pory roku, znowu

dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Autopromocja. Szanowni Państwo, na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Ósmego września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. W najbliższą niedzielę o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG za jedyne 2549 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Hamas wystrzeliwuje kolejne rakiety w stronę Izraela, twierdzi tamtejsza armia. Wybuch słychać było m.in. w Tel Awiwie. Niewykluczone kroki dyscyplinarne wobec dyrektorów szkół w Dynowie na Podkarpaciu. Uczniowie na maturze ściągali, właśnie się przyznali. Stereotypów dotyczących imigrantów nie brakuje, zwłaszcza w Europie. Chce z nimi walczyć i je obalać Komisja Europejska. Grad rakiet spadł na miasta w centralnym i południowym Izraelu. Syreny alarmowe rozległy się w Tel Awiwie i Aszkelonie. Mieszkańcy pobiegli do schronów. W Tel Awiwie słychać było też potężny wybuch. Nie ma na razie informacji, czy ktoś ucierpiał. Jak informuje rzecznik izraelskiej armii, tylko dzisiaj Hamas wystrzelił w kierunku Izraela 77 rakiet. Od początku prowadzonej przez Izrael operacji obronny brzeg palestyński i palestyńscy islamiści wystrzelili w sumie niemal 500 pocisków. Od wtorku izraelskie samoloty bombardują cele związane z Hamasem w Gazie w odpowiedzi na wcześniejszy ostrzał z terenów palestyńskich. Szanse na zawieszenie broni są niewielkie, bo obie strony twierdzą, że będą walczyć do zwycięstwa. Izrael szykuje wojska do ofensywy lądowej w Gazie. Do tej pory w nalotach po stronie palestyńskiej zginęło ponad 100 osób, niemal 500 zostało rannych. W Izraelu nie ma ofiar śmiertelnych, ale tamtejsze służby medyczne mówią o ponad 20 rannych. Egzaminu dojrzałości samodzielnie nie napisali, wiedzę czerpali od kolegów. Maturzyści z Dynowa, którym unieważniono egzamin maturalny, przyznali się do odpisywania. Chodzi o uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego. W obu szkołach egzaminy z matematyki i biologii unieważniono ponad 100 osobom. Wyniki kontroli potwierdziły najgorsze przypuszczenia, mówi starszy wizytator Mariola Kiełboń. Część uczniów na podstawie właśnie ankiety anonimowej potwierdziła, że odpisywali zadania od kolegów. Były to ściągi na kartkach, na chusteczkach higienicznych, czyli wskazali na taką możliwość odpisywania i to jest właśnie niepokojące. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i członkowie komisji nadzorujących maturę twierdzą, że w czasie egzaminu nie zauważyli niczego niepokojącego, dodaje Mariola Kiełboń. Nic nie zauważyli, żadnego ruchu, nic ich nie zaniepokoiło, czyli nie zauważyli, aby uczniowie ściągali od siebie. I informacja od uczniów.